No nie da się na dłuższą metę znieść tego, że trzeba cały czas być fajny. Pan taki fajny jest, weź tym pustym słowem jego bawarskim rodowodem. Idź bym fajn, co nie? Jolola, hi, hi, he. 11 jednooki, generał z pękniętym kaskiem właśnie splunął ci pod nogi z pogardą i niesmakiem. Piąty pół zwykłych kutasów, witam wszystkich, co za ulga. Dziś mogę być sobą, bo mnie dzisiaj wszystko wkurwia. Gdybym nosił golf i miał łysą czaszkę, to wyglądałbym w tej sytuacji bardziej adekwatnie. Jeśli wiesz, co mam na myśli, to teraz sobie wyobraź, jak zjebany trzeba mieć dzień, by się do fiuta przyrównać. Mało, że fiut to taki, co mu jaja spokój. Nie przeginaj pały dzisiaj, jeśli nie chcesz, by wybuchły. Pójdziesz na prawo, głowę cię utną, pójdziesz na lewo, po cię utoniesz. Zapach na palmo, o poranku, wojna w Wietnamie, dzień jak co dzień. Stoję tak z tępym wzrokiem i czuję, jak mnie przepełnia irytacja, przejeżdża po mnie powoli jak walec. Budzi się we mnie 11, ten środkowy palec. I patrzę tak w koło, dla kogo tu dziś być chujem? Kto jest za wesoły i kto tego potrzebuje? Tak się usprawiedliwam, że niby 11 to balsam. A ja jak super chuj wszystkim ludziom pomagam. Kto przyjmie dzisiaj zjebkę od 11, ten radośniejszy będzie od dnia już jutrzejszego. I tak własnemu dziecku zabrałem lisaka i miałem satysfakcję, kiedy zaczęło płakać. Za karę i dla zdrowia kazałem zjeść dwa jabłka. Janusz pedagogi, kurwa, super jedenastak. Jedenastak, będziesz miał fatalny dzień. Jedenastak, będziesz miał fatalny dzień. Jedenastak, będziesz miał fatalny dzień. Będziesz miał fatalny dzień. Odgłos syreny niesie echo. Wkurwiony Paweł, istny diabeł. Dzisiaj ma mordę jak dany trecho. Z oddali widać, że będzie bida. Lepiej sound the alarm. Nie lubi wstawać z rana ham, jak muzułmani w Ramadan. Krzywi mu się morda wściekle, choć na słuchawkach Redman. Lewą nogą zaczął dzień, wszystko dziś jest szwetne. Nie byłoby źle, gdyby wczoraj wypił setkę, a wychylił spod tyli do dna i skoczył jak Deadman. Moja natura to suka, możesz przemawiać to tuka. Nie będzie żadnych skutków, bo tu nikt nie słucha. Do szwędzenia mam dar, kartoteka moja długa. Smerf Maruda to niezły cudak, ale on przy mnie bezmarna udar. Taka kara boska celowo spali ci tosta. Od rana disco polo włączy w telewizji Polsa. Zostawi w samochodzie śmieci, udawał, że wynosi jak zwykle. Jedenastak, typowe bydle. Jedenastak, będziesz miał fatalny dzień. Będziesz miał fatalny dzień. Jedenastak, będziesz miał fatalny dzień. Jedenastak, będziesz miał fatalny dzień. Nie lubię ciebie i ciebie, a najbardziej siebie nie lubię. I mam się w dupie, tak mi w dupie siedzi fiut. Taki follow up, rzucam łap w ręce pierwszy. Sam sobie ubliżam, gdy robię się aspołeczny. Jedenastak, nie jeden z nas ma tak, że nie jeden raz wam bank na bank krachuje w klapkach. Bija pod krokiem w oponę gwóźdź na kurwie. Potem przy łóżku odmawia cicho liturgię. Trudno opuścić tu pointę. Jest taka, zobaczy sąsiada, kiedy szpeknie flaka. I ta satysfakcja wynagradza snój, bo demoludy wychowały roje ludzkich szuj. Jestem z pokolenia kartek, ale nie ma to nic wspólnego z biedą i okropnym startem. Złośliwy mały świetnik, każdy tu miewa te dni. Jedenastak, to przecież dla nas chleb powszedni. Jedenastak,